الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا سہاری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ غزوات کیا ہے کوئی بتائے گا؟ یہ میری برادری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسعود حسین اختاری باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے, اعتکاف میں نہیں ہے, عمر 60 سال. ان کی زیارت تو کرو اسکرین پر. جن جہاد میں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. جواب درست ہے, میں نے پوچھا تھا غزوات, لیکن چلو انہوں نے غزوہ کے معنی بتائے. غزوہ کی غزوہ یہ واحد ہے, جمعہ ہے غزوات. تو غزوہ اس جنگ کو بولتے ہیں جس میں میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شرکت فرمائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ان کو کوئی تحفہ ملے گا یا؟ جی انشاءاللہ. کیا ملے گا؟ مدنی سوٹ انشاءاللہ شاء. بس امامہ شریف اس میں ہوتا ہے بابا, امامہ شریف, سربند, ٹوپی. ماشاء اللہ. آج 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا 17ویں شب ہے. یوم بدر, یوم فرقان, یہ 17 رمضان کو ہے. اور امی حضور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ محبوب رب العالمین ہیں, ان کا بھی یوم عرس ہے 17 رمضان. بہت اہم ترین دن ہے یہ, اہم یادگاریں اس سے وابستہ ہیں. یہ غزوہ بدر جو ہے یہ اس وقت کفر جمع ہو کر کفار جو جمع ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے چڑھ دوڑے تھے، لیکن الحمدللہ تھوڑے سے مسلمان تھے، انہوں نے ان کو کاٹ کے پھینک دیا، ان کو ہرا دیا، وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں اور اسلحے سے لیس تھے، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، تعداد بھی کم تھی، گھوڑے بھی کم تھے، اونٹ بھی کم تھے، پھر بھی قوت ایمانی ان کے پاس تھی، ایمان کا ہتھیار ان کے پاس تھا. اقبال نے کہا نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو دیتے بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. شمشیر بھی تلوار کو بولتے ہیں اور تیغ یہ بھی تلوار کو بولتے ہیں، اور تلوار کو کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ تلوار کو انگلش میں سوڈ بولتے ہیں، سوٹ، سوڈ، سوڈ. تو یہ پہلے ان اوزاروں سے لڑائی ہوتی تھی، ان ہتھیاروں سے لڑائی ہوتی تھی، اب ان سے نہیں ہوتی، اب تو انداز تبدیل ہو گئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسب معمول مدنی مذاکرے کا حسب معمول عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، بے شمار معتکفین عاشقان رمضان جمع، اور بذریعہ اوبی وین بھی ہمارے ساتھ پاک بخاری کابینہ حبیب آباد ضلع قصور پنجاب، اور پاک اجمیری کابینہ چکوال پنجاب بھی شریک ہیں. مرحبا جی آیا نو، ماشاء اللہ کثیر تعداد میں عاشقان رمضان حبیب آباد اور چکوال میں اس وقت جمع ہو چکے ہیں. یہ بلوگنا اٹالی، ماشاء اللہ یہ بھی اتنے سارے ہیں، اور نیٹ کے ذریعے، ماشاء اللہ. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ترقی کے دور میں لوگ روزگار کمانے کے لیے اندرونی ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں اپنے روزگار کے سلسلے میں رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں، جس میں مختلف مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے، جس میں کھانے پینے رہنے کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ سے اب یہ ہے، اگر کوئی بیرون ملک میں روزگار کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کن کن شرعی مسائل کا سیکھنا ضروری ہے؟ بیرون ملک جانے والے بھی بعض اوقات شرعی غلطیاں کرتے ہیں، عمرہ شریف پر جانے والے بھی کرتے ہیں، حج شریف کا سفر، مبارک سفر کرنے والے بھی شرعی غلطیاں کرتے ہیں. شرعی غلطیوں کا، اغلاط کا، گناہوں کا ایسا طوفان ہے کہ جسے خدا بچائے وہ بچائے، علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، علماء سے رابطہ نہیں ہے، مسائل معلوم کرنے کا ذہن نہیں ہے، عذاب کا ڈر نہیں ہے. تو نیکیوں میں، عبادتوں میں بھی بعض اوقات وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یا ضمناً بس کچھ سائیڈ میں گناہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ ویزا ہی لینا ہے تو رشوت دینے سے نہیں چوکتے. اب جو کاروباری طور پر جو سفر کرتے ہیں نا, ان کو تو پتہ نہیں کیا کیا بارہا رشوتیں دینی پڑتی ہوں گی. ہر ملک کا ویزا آسانی سے نہیں ملتا, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے. اتنا کون انتظار کرے, اتنے کون دھکے کھائے. تو بعض اوقات رشوتوں سے سہارا لیتے. ایجنٹ سے کام کروانا بعض صورتوں میں جائز بھی ہے, جبکہ وہ ایجنٹ کو فیس دے دی اس کی, وہ بھاگ دوڑ کرے گا, دھکے کھائے گا. اب اگر وہ رشوت دیتا ہے تو یہ اس کا میٹر ہے, لیکن اگر اس نے دیے ہی رشوت کے لیے پیسے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن پھر بھی کئی گناہ جو ہے نا لوگ کرتے ہیں. اب جیسے رمضان المبارک میں عمرہ شریف کی حاضری, پتہ نہیں کتنے گناہ کرنے پڑتے ہوں گے بازوں کو وہ رشوتوں وغیرہ کے. 40 سال سے نیچے ہمارے یہاں ویزا نہیں ملتا. پاکستان کا شاید یہ قانون ہو تو 40 سال سے ویزا یہاں کم کو ویزا عمرے کا نہیں دیتے. چلو جو بھی قانون ہے اس سے کوئی ہماری جنگ نہیں ہے, مگر کسی کا محرم ہو تو اجازت مل جاتی ہے. اب کئی قانون ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بعض اوقات رشوت خوروں کی موج لگ جاتی ہے, اس میں جھوٹوں کی موج لگ جاتی ہے, دھوکہ بازوں کی موج لگ جاتی ہے. تو نوجوان تو جا رہے ہیں, تو اب یہ کہ محرم اس کے لیے ضروری ہے. تو جو محرم کے ساتھ جا رہے ہیں تو واقعی محرم ہے, ماں کے ساتھ جا رہے ہیں, بچوں کی امی کے ساتھ جا رہے ہیں, سگی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, وہ تو اس کی شرط پوری ہے محرم کی. لیکن یہ مطلب کسی کو ماں بہن بنا لیتے ہیں, کسی کو بیوی بنا لیتے ہیں, یوں بھی ہو رہا ہے. یہ بعض کاروان والے یہ حرکتیں کرتے ہوتے ہیں کہ کسی عام عورت کو اس کے ساتھ کہ یہ اس کی بیوی ہے یا اس کی بہن ہے, اس کی ماں ہے, یوں کر کے وہ فارم میں کاغذی کاروائی کر کے اس کو ہوائی جہاز میں بٹھا دیتے ہیں, جاؤ موج کرو. وہ بندہ موج جاتا ہے. یہ دھوکا ہے نا, جھوٹ ہے, دھوکا ہے, گناہ ہے. جو گیا اس طرح اس کو پتا کہ میں اس طرح جا رہا ہوں یہ بھی گناہگار ہے. جس نے یہ سب انتظام کیا یہ بھی گناہ ہے, جس نے اس میں تعاون کیا سب گناہگار ہو رہے ہیں. یوں ہو رہا ہے. اسی طرح کاروباری معاملات میں تو معاذ اللہ یہاں تک کرتے ہیں کہ بعض ملکوں میں تو ویزے میں بڑا مطلب ہے نا کہ وہ گڑبڑ کرنی پڑتی ہے. کئی جھوٹے سوالات کے جوابات میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ نہ بولو تو یہ ویزا نہیں دیتے. کئی ممالک میں سے ہوتا ہے, بڑی آزمائش ہوتی ہے ویزا لینے میں. جھوٹ بولتے ہیں, رشوت دیتے ہیں, یہاں تک کہ فارم میں یہ بعض اوقات یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ میرا مذہب فلاں ہے. یعنی اگر ادھر مسلمان کو ویزا نہیں مل رہا نا تو یہ لکھ دیں گے میں کرسچن ہوں, میں یہودی ہوں, معاذ اللہ. یہاں تک بھی کرتے ہیں, یہ ایجنٹ سکھاتے ہیں. یعنی ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو مجھے فلاں جگہ کا ویزا, اس ملک کا ویزا ملنا چاہیے. اس لیے مطلب 100% سچ بول کر ویزا حاصل کرے, ورنہ پھر دوسرے ملک نہ جائے, رشوت نہ دے. وہاں جا کر بھی نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے, بال بچے بلانے ہیں تو وہاں تنخواہ کی ایک مخصوص وہ مقدار ہوتی ہے کہ اتنی اگر تنخواہ ہے تو بال بچوں کو بلا سکتے ہیں. تنخواہ ہوتی ہے تھوڑی, اور بال بچے بلانے اس کے لیے پھر وہی جھوٹ کہ میرے وہ جھوٹی تنخواہ لکھتے ہیں اس میں اور بال بچوں کو بلا لیتے ہیں, تنخواہ کم ہوتی ہے. یہ دو چار باتیں وہ جو میں نے تھوڑا بہت دیکھا بھالا ہے, ہر بات میں بول نہیں پاتا, احتیاط کرتا ہوں. دنیا بھر میں ہم لوگ سنے جا رہے ہوں گے اس وقت, ورنہ کہاں کیا قوانین ہیں, تھوڑے تھوڑے مطلب اس معاملے میں تو کچھ ہے, مطلب اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے, حلال روزی ہم سب کو عطا فرمائے. وہ اپنے اپنا ملک ہوتا نا, اپنا ملک, اپنا وطن, اپنا وطن, دو نوالے کم کھائے اپنے وطن عزیز میں کھائے. پاکستان صحیح بولتا ہوں بہت پیارا ملک ہے, اس میں اسلام کی اتنی آزادی ہے, اتنی آزادی ہے کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوگی. میں صحیح بولتا ہوں, آپ کو تعجب ہوتا ہوگا, آپ جا کے دیکھ لیں, دنیا گھوم لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جتنا یہاں کھل کر ہم مطلب دین کی اور نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, کر رہے ہیں, کسی ملک میں نہیں کر سکتے. اتنی سختیاں دین, ہاں دین کا کام کرنے میں سختیاں, اتنی سختیاں. دعوت اسلامی یہاں الحمدللہ کتنا کھل کے نیکی کی دعوت کی دھمیں مچا رہی ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ آپ کا وطن جو ہے یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ آپ کے لیے نعمت ہے, ہم سبھی کے لیے نعمت ہے. اللہ تعالی ہماری اس نعمت کو سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے, دشمنوں کی دشمنی, شریوں کے شر, حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے, اور اس کی تعمیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق بخشے, اور جو کوتاہیاں ہیں, جو اس میں خطائیں ہیں, جو گناہ ہو رہے ہیں, اس کا تھوڑی انکار ہے, گناہ اگر یہاں ہو رہے ہیں تو کیا دنیا میں ہو رہے کہیں نہیں ہو رہے, ہر جگہ گناہ ہو رہے ہیں, کرپشن کہاں نہیں ہے, کہیں کم کہیں زیادہ, ہر جگہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کرے کہ ہمارا وطن جو ہے یہ حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بن جائے. تو یہاں بہت سہولتیں ہیں, یہاں نیکی کی دعوت دینے پر ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے, کھل کے ہم دے سکتے ہیں, مسجد میں دیں, چوک پر دیں, گلی میں جا کر دیں, بازار میں جا کر دیں, کسی حال میں دیں, کسی میدان میں دیں, کون روکتا ہے. اب بعضوں کا تو قانونی فارمیلٹی ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ بھائی این او سی لے لو, فلاں لے لو, وہ تو صحیح ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہو, لیکن یہ کہ پابندی نہیں ہے. جیلوں میں جا کر بھی تو کام کر ہی رہے نا دعوت اسلامی, اللہ کی رحمت ہے, کرم ہے. وہ بولتا ہے ہم اچھے تو جگ اچھا, ہم پھٹا کریں گے, دھمکیاں دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, روڈ بلاک کر دیں گے, پہیے جام کر دیں گے, تو وہ ہماری ٹانگیں جام کر دیں گے جو بیٹھے ہوئے ظاہر ہے, ہم نہ پہیے جام کر رہے ہیں جو ہماری ٹانگیں جام ہوں, اللہ کا کرم ہے, سب سے بنا کر رکھی ہے اور چل رہے ہیں, مدینے کی طرف سفر جاری ہے. کیونکہ وہ حکومت حاصل کرنا, اقتدار پانا, یہ تو ہماری اپنا مقصد ہی نہیں ہے. خدا کی قسم اگر میرے آ کر کوئی پاؤں بھی پکڑے نا کہ ہم تم کو پاکستان کا وزیر اعظم بناتے ہیں, واللہ باللہ تعالی میں منع کر دوں گا. ہے شیخ چلی والی بات ہے کہ مجھے کوئی کونسلر بھی نہیں بنا ہوا, اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے, لیکن ایک بات کرتا ہوں میرا جذبہ کہ مجھے کوئی وزیر اعظم بھی بنائے نا میں نہیں بنوں گا. تو میری ذات سے کسی کو بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست میں کوئی حصہ لے لے گا, سیاسی پارٹی بھی ہم سے کیا چڑے گی, ان کو کیا خطرہ کسی کو, ہم لوگ تو بے سرر ہیں. اور تقریباً سیاسی پارٹیوں میں دعوت اسلامی والے, ان سے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے آپ کو ملیں گے, آپس میں ایک دوسروں کے یہ ان کی ٹھنی ہوگی, لیکن دعوت اسلامی والوں سے بنی ہوگی کہ یار یہ نماز کا بولتے ہیں, یہ سنت کا بولتے ہیں. اور اللہ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیا کرتی ہے دعوت اسلامی. یہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے معتکفین کے تاثرات سنے نا, دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے اللہ کی رحمت سے, بے نمازیوں کو دھڑا دھڑ نمازی بنا رہی ہے, بگڑے ہوں کو دھڑا دھڑ الحمدللہ اصلاح کے جام پلا رہی ہے, پولیس والوں کے کام بھی تو آسان بنا رہی ہے. پولیس والے مار مار کے تھک جاتے ہیں جس مجرم کو نہیں سدھار سکتے, الحمدللہ دعوت اسلامی والے اس کو بھی سدھار کے رکھ دیتے ہیں. تو آنا چاہیے دعوت اسلامی کے ہاتھ میں آنا چاہیے صحیح معنوں میں, اس کو بھی نمازی بنا دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے کہ دعوت اسلامی نظر بد سے بچی رہے. اللہ Oh, وجل دعوت اسلامی کی تو کیا ہی بہاریں ہیں. ایک طرف تو وہ نادان مسلمان ہے کہ جو فرض روزے نہیں رکھ رہے, قصدن اسے چھوڑ رہے ہیں, جو کہ بلا عذر شرعی چھوڑنا سخت گناہ ہے. الحمدللہ عز و جل آپ کی ترغیب پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو معتکف جمع ہیں ان میں سے ایک تعداد ہے, کم و بیش 200 کے قریب فگر ملا تھا, جو الحمدللہ سحری جو ہے وہ کھجور روٹی کے ساتھ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل فرض روزوں کی کیا خوب مدنی سوچ دی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے عاشقان رسول بھی ہیں جو آدھی پون اور ایک ایک روٹی کھا کر, فقط بھوک سے کم کھا کر سحری کی سنت بھی ادا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر چاند رات, عید کا دن جو کہ کئی نادان مسلمان گناہوں میں گزارتے ہیں, دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس خوشی کے موقع کو اس کی صحیح معنوں میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ کے گھر مسجد میں گزارنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. اس کے لیے بھی کثیر عاشقان رسول نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس مدنی قافلہ مکتبر اپنا زاد راہ بھی جمع کروا دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے امیر سنت نے ابھی دعوت اسلامی کا ایک انداز بیان کیا, تو اس وقت ماشاءاللہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں, شہروں میں, مختلف مقامات پر جو پورے ماہ جنہوں نے اعتکاف کیا, یہاں ہزاروں معتکفین ہیں. یہ ایک انداز اللہ کرے گا ہمیں اختیار کرنا نصیب ہو جائے, تو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں, صرف یہاں نہیں, جیسے امیر سنت نے بھی جیلوں میں مدنی کام کرنے کا فرمایا, تو باقاعدہ یو کے کے اندر تو ایک قیدی جس کو مطلب کہ اس کو سزا ایسی ملی تھی کہ وہ یو کے شہر سے باہر نہیں جا سکتا, تو وہ بیلٹ لگاتے ہیں, وہاں پتہ چلا تھا کہ بیلٹ لگاتے ہیں نا, کہ اس طرح کا بیلٹ ہوتا ہے, کس کی سزا یہ, اس کی سزا, جیسے ہمارے نظر بند ہو تو سمجھو شہر بند ہے. تو وہ مطلب کہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کا اس کو مطلب فیضان ایسا ملنا شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ گئی. تو وہاں کے جیل کے عملے نے باقاعدہ ہمیں یہ ہمارے اسلام بھائی کو بلا کر اس طرح کے قیدیوں کی تربیت کرنے کے لیے ان سے مشاورتیں شروع کی گئی ہیں. تو یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں دعوت اسلامی کو جو یوں پذیرائی حاصل ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ محبت بھرا, پیار بھرا اور مثبت بھرا مدنی کاموں کا انداز ہے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے اس انداز کو ہرگز ہرگز ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں, اور امیل سنت کے بتائے گئے مدنی پھولوں کو نگران اور ذمہ داران یہ اپنے مدنی مشوروں میں ان کو ذہن دیتے رہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کس طرح کرنا چاہیے. امیل سنت کے یہ جو مدنی پھول ہیں یہ مدنی چینل کے ذریعے ہی ہماری دنیا بھر میں پہنچ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا میرے ادھر دانا ہو رہا ہے, لوگ گھر والے کہتے تھے کہ آم کھانے کی وجہ سے ہوا, آم کھانے کی وجہ سے ہوا, تو کیا آم کھانے کی وجہ سے, اور اس کا علاج بھی بتا دو. اللہ اللہ, آم کھانے ہی کے وجہ سے دانا ہو یہ ضروری نہیں ہے. البتہ اگر آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھا لیا جائے تو بھی یہ دانے پھوڑے پھنسیاں ہو سکتے ہیں. ان ٹھنڈے پانی میں یا سادہ ہی پانی میں, سادہ پانی میں کچھ دیر تک آم کو بھگو کر رکھ دیں, تو اس سے یہ کہ اس کا اوپر ایک تو وہ ہوتا ہے گوند نکلتا ہے آم کا, وہ دھل جائے, ورنہ وہ گلے میں خراش کرتا ہے گوند اگر منہ میں چلا جائے کھانے میں, آم کھانے میں. اور اس پر کاربائڈ بھی آج کل لگاتے ہیں کیمیکل, یہ تو بہت نقصان دہ ہے, یہ تو کینسر تک کر سکتا ہے. اچھا, اور تیسرے یہ کہ یہ ٹھنڈا نہ ہو اور گرم گرم اگر آم کھا لیا جائے پانی یا برف میں ٹھنڈا کیے بغیر, تو اب اس سے یہ امکان ہے کہ یہ پھوڑے وغیرہ یا گرمی دانے اور یہ نکل سکتے ہیں. البتہ یہ بچوں کو جب یہ دانے نکلتے ہیں نا, تو بات ہوگا ہم بچپن میں یہ بس یہ انداز ہوتا تھا کہ کسی کو دانے نکلے تو ایک دوسرے کو بولتے تھے دو نکلے تو نے دو آم چرائے ہیں, تو نے تین آم چرائے ہیں, تو جیسے کسی کے نہیں ہے دانے میں نے تو ایک بھی نہیں چرایا آم. تو یوں یہ مطلب بچوں کا وہ ہنسی کھیل جنہیں اتنا مشہور ہے کہ آم کھانے سے دانے نکلتے ہیں اور گرمی دانے نکلتے ہیں, تو آم ٹھنڈا کر کے کھائیں گے نا, اور اس پر اگر دودھ میں پانی ملا کر کچی لسی, دودھ میں پانی ملا دیا کچی لسی بن گئی, کچی لسی پی لے تو اس کے آم کے فوائد بھی بڑھ جائیں گے اور انشاءاللہ یہ دانے وغیرہ سے بھی فائدہ بہتری رہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ گرمی کے مدنی پھول, یہ کل ہی منظر عام پر آیا مکتبۃ المدینہ کی طرف سے, 8 روپے ہدیہ ہے. اس میں یہ عام کے بھی خواص لکھے ہوئے ہیں, فائدے نقصان وغیرہ, اور یہ جو میں نے بتایا نا آم کے بارے میں جو یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں. کیا نام کیا رسالے؟ گرمی سے بچنے کے مدنی پھول, رسالہ گرمی سے بچنے کے مدنی پھول. اس میں روزوں میں پیاس سے بچنے کا بھی, شدت نہ ہو پیاس کی, اس کے ہی مدنی پھول ہیں. یہ رسالہ تو بہت سورے پڑھ لیا ہوگا. ہاں پتا نہیں انہوں نے کتنے میں پڑھا بھائی, شخصیات نے تو لبے کی آوازیں لگا رہی ہیں, کم پڑھا پڑھ لو یار, اے سی میں بیٹھے ہوئے نا. گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول بھی ہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے, حضور کے القابات کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. کئی بار بولے گئے ہیں کہ گیارہویں والے آقا قطب ربانی, محبوب سبحانی, غوث السمدانی, قندیل نورانی, شہباز الامدانی, برائے کرم ان القابات کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. شہباز لامکانی کے تو معنی ہے لام مکان سے آگے گزرنے والا, اور یہ گزر جو ہے یہ روحانی طور پر ہوتی ہے. یہ بعض اولیاء کرام کو یہ شان بھی ملتی ہے, یہ صفت بھی ملتی ہے. تو یہ ہمارے مرشد غوث پاک کے لیے یہ عام طور پر لقب بولا جاتا ہے, شہباز لامکانی, قطب ربانی, اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ قطب, یہ ولیوں کی ایک قسم ہے قطب. قندیل نورانی, یہ قندیل مسجدوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے بلبوں والے لٹکے ہوتے ہیں, فانوس اور چیز ہوتی لالٹین, تو اس کو فانوس بولتے ہوں گے, تو قندیل بولتے ہیں, کئی بلب لگے ہوتے ہیں اس میں, تو جھومر, تو یہ بہت یعنی کہ خوبصورت ہوتا ہے, روشنی بھی دیتا ہے. تو قندیل نورانی یعنی چمکدار روشن قندیل, کہ یہ بلبوں کا بادشاہ ہے, عام بلبوں سے بہت خوبصورت ہوتا ہے کندیل، ایک سے حسین کندیل آتے ہیں، تو یہ بھی غوث پاک کو مطلب لقب دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے نور برسانے والے ہیں کہ مطلب جیسے کندیل، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ کندیل یا رب کی کندیل. اور کیا پوچھا؟ اور غوث سمادانی، غوث کے معنی تو فریاد رس، سمادانی سمد بے نیاز، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریاد رس، اللہ نے ان کو غوث کا مقام دیا. یہ میں نے اپنے ذہن سے اس طرح کے یہ عرض کیا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث السمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی کی برکتیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلو علی محمد. یعنی کہ ایک قسم کا فانوس جس میں چراغ جلا کر لٹکاتے ہیں کندیل، اس کو بھی بولتے ہیں. ایک قسم کا شیشے کا ظرف، یعنی برتن، اس میں بتی روشن کر کے چھت میں زنجیروں سے لٹکا دیتے ہیں. کوئی ایسی جگہ بھی ہے دنیا میں کہ جہاں سونے کے کندیل لگے ہوئے ہوں؟ ایک مسجد ہے سونے کے کندیل. ہمارے یہاں تو یہ نقلی یعنی کانچ کے کندیل بھی اگر دیکھ بھال نہ کرے تو شاید چوری ہو جائے. ایک مسجد ایسی میں نے دیکھی ہے کہ اس میں سونے کے کندیل، ایک نہیں کوئی کندیل، یعنی کروڑوں روپے والے کندیل جو ہیں، اربوں روپے کے ہوں گے یار، سونا کتنا مہنگا ہے، سونے کے بڑے بڑے کندیل لگے ہوئے ہیں. ایک مسجد میں نے دیکھا تھا، معلوم وہ مسجد کہاں؟ نہیں دیکھی آپ نے؟ کہاں دیکھی ہے؟ اب پہنچے، اب آہستہ آہستہ لبیک لبیک شخصیات بول رہی ہیں. ہاں بھائی، سونے کے کندیل والی مسجد. اب آہستہ آہستہ ان کا سفر شروع ہو رہا ہے، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں. کوئی 12 سال یا اس سے چھوٹی عمر کا مدنی منا جواب دے، اور سونے کے کندیل والی مسجد کون سی ہے؟ پیچھے ایک، یہاں نہیں ہے. مدنی منا جواب دے، 12 سال یا اس سے چھوٹا، کوئی بتائے تو نہیں. اب بتا دیا تو جواب نہیں دینا، کسی نے بتا دیا جواب تو اپنی اٹکل سے اپنی یاد سے دینا ہے، ورنہ یہ دھوکہ ہو جائے گا. یہ شروع سے منع کرتا آ رہا ہوں کہ جو بھی سوالات کیے جائیں کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی سے پوچھ کر جواب دینا نہیں ہے، نہ کتاب وغیرہ ٹیبلٹ کسی سے دیکھ کر بھی جواب نہیں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صالح ہے، وہ مسجد مسجد نبوی. جواب درست ہے، آقا کی مسجد میں سونے کے کندیل لگے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب یہ لینا تھا آپ سے کہ اگر شوہر روزہ نہیں رکھ رہا اور بیوی سے مطالبہ ہے کہ مجھے کھانا دو، تو بیوی کیا کرے؟ نہ مانے تو پوچھا ہے تو یہ بھی تو اس سے جواب دیتی ہوگی نا اس کو، اب تنگ آ کے پوچھا ہوگا نا میں کروں کیا. آپ اب واجب نہ دینا واجب رہے گا نا. یہ بیوی جو ہے یہ پوری کوشش کرے کہ اس کو کھانا نہ دے, پانی نہ دے, اور اس کو مطلب امر بالمعروف کرے, نیکی کی دعوت دے, نرمی سے اس کو سمجھائے. اور اگر یہ ہے کہ خطرہ کہ یہ ظلم کرے گا, مار داڑ کرے گا, تو اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اس کو دے دے, ایک بار دے دے, پھر دوسری بار پھر کوشش کرے. تو جب جب یہ ظلم کا خطرہ ہو تو دے, جب ظلم کا خطرہ نہیں ہے تو نہ دے. یہ آپ نیکی کی دعوت ارشاد فرما رہے ہیں بیوی کو, لیکن اس مرد کو کچھ اگر نیکی کی دعوت دیں, یعنی مثال کے طور پر رکھنے کے حوالے سے, اگر نہیں رکھ پاتا بدقسمتی کے طور بلا اجازت شرعی, اب اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہاں, توبہ کرنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں, کب ختم ہو جائے. اور روزہ نہ رکھنا یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, عذاب کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا جہنم کا, ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کا بھی عذاب برداشت نہیں ہوگا. جو بھی مسلمان روزہ نہیں رکھتے وہ توبہ کر کے فرض روزے رکھنا شروع کر دیں, پچھلے جتنے روزے قضا ہوئے اس کی توبہ کی صورت, ایک تو توبہ کرنا, دوسرا ہے کہ اس کی تلافی بھی ہے, یعنی کہ وہ قضا بھی کرنے ہوں گے. تو اب یہ کل ہی سے شروع کر دیں روزہ رکھنا, جن کی یہاں رات ہے, کہیں دن بھی ہوں گے, تو اگر دن ہے اور روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے لیکن ابھی وہ نصف النہار زہوہ کبریٰ سے پہلے وہ شروع ہو جاتا ہے, نصف النہار شرعی, ہاں نصف النہار, تو زہوہ کبریٰ ابھی نہیں ہوا تو اس سے پہلے ابھی کچھ بھی نہیں کھایا آپ نے, تو اب بھی فرض روزے کی نیت آپ کر لیجیے رمضان کا, تو آج کا روزہ بھی آپ کو مل جائے گا. دنیا میں اگر آپ کہیں سن رہے ہیں اور اس وقت دن ہے, اس دن کا بھی ابتدائی حصہ ہے, پتہ نہیں امریکہ میں اس وقت کیا وقت ہوگا, اسی طرح کا ہوگا شاید وقت امریکہ میں, کینیڈا وغیرہ میں, اللہ بہتر جانے. اچھا امریکہ میں بھی دن کے, ہاں تو وقت شاید. بہرحال یہ کہ ہر مسلمان عقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے, شرعی اجازت کے بغیر کوئی بھی روزہ قضا نہ کرے. اب یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری تاکید فرما دی کہ اللہ کرے, اللہ کرے, اللہ کرے کہ یہ روزہ رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. بدقسمتی کے ساتھ نہیں رکھتا تو کیا یہ سمجھایا جا سکتا ہے اس شخص کو کہ ہاتھ جوڑ کر کے مہربانی کر, کم از کم اس بیچاری کو مانگ تو نہیں یار. اس سے نہ مانگ یار, خود اپنا انتظام کر لے, نہ کرے مطلب کچھ بھی نہ کرے, اجازت تو دینی پڑے گی نا. نہیں میں ظلم بھی مت کر, اس پر بھی ظلم مت کر, اپنی جان پر بھی ظلم مت کر, روزہ رکھ لے خلاص, مانگنے نہ مانگنے کا تو کیا, روزہ ہی رکھ, دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, اس میں کوئی کمپرومائز ہی نہیں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو مسجد شریف جس کے سونے کے فانوس کا آپ نے تذکرہ فرمایا تھا, وہ ہم سونے کے فانوس سے اس کی زیارت کروا رہے ہیں. سبحان اللہ, کن جی تو کنا دین کو

دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. دوران نماز دوران جماعت تراویح لاؤڈ اسپیکر پر امام صاحب نے اعلان کیا کہ پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا. اب جو افراد جماعت میں شامل نہیں ہیں اور اپنے گھروں میں موجود اور ویسے مسجد کے باہر آس پاس بیٹھے ہوئے سننے والوں پر آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ تلاوت واجب ہوگا یا نہیں؟ واجب ہو جائے گا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدرسۃ المدینہ آن لائن مجلس کے اسلامی بھائی پاکستان میں تقریباً 9 مقامات پر اور اطلاع کے مطابق بیرون ملک 7 ممالک میں 21 مقامات پر اجتماعی طور پر ہمارے ساتھ یہ بھی شریک ہے. ماشاءاللہ مرحبا. محمد سلمان اتاری چائنا کی سٹی ووہان سے عرض کر رہا ہوں. میرے لیے سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. ہماری ادھر لیب میں ڈفرنٹ کیمیکلز پڑے ہوئے ہیں, ان میں بہت سے کیمیکل ایسے ہیں کہ جس میں الکوہل بھی ہوتا ہے, تو الکوہلی کیمیکلز وغیرہ اگر کپڑوں میں کسی جگہ پر لگ جائیں تو اس صورت میں کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا پھر نماز پڑھنی ہوگی؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. الکوہل ویسے تو ہے تو شراب ہی, لیکن الکوہل اور اسپرٹ کا استعمال جو ہے نا اب اس قدر بڑھ گیا, منہ میں بلوا کی صورت بن گئی ہے, تو اس لیے علماء نے دواؤں میں بھی اس کا جائز کا فتویٰ دیا ہے, الکوہل والی دوائیں. اور دارالافتاء اہل سنت نے یہ جب کپڑوں پر بھی لگ جائے تو کپڑے پاک ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں الکوہلک دوائیں بھی پی سکتے ہیں, اور یہ کپڑوں پر اگر الکوہل والا سینٹ جیسے لگایا عطر, تو یہ بھی اس میں بھی حرج نہیں ہے. البتہ ایسی چیزوں سے بہرحال بچنا چاہیے, بچنا اچھا ہے بہتر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. یہ ذہن میں رہ گیا, کئی علماء ایسے کہ جو اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں, تو وہ بھی محترم ہیں, ان کے اپنے مطلب, لیکن اب عموم میں بلوا یہ اتنا ہم ہو گیا کہ اس سے بچنا ممکن نہیں رہا. مثال کے طور پہ جیسے کہ اب کار ہے, اسکوٹر ہے, یا مسجد کی دیوار ہے, یعنی جتنا بھی اسپرے پینٹ جو ہے نا, یہ سب میں تھنر استعمال ہوتا ہے. اچھا, اور اسپرے پینٹ یہ سب اس میں تھنر استعمال ہوتا ہے, تو یہ سب کے سب اگر اب اسپرٹ کو ہم ناپاک اب بھی کہیں تو ان کا کیا کریں؟ ان اسکوٹروں کا مسجد کی دیواروں پر بھی یہ اسپرے پینٹ لگاتے ہیں, اور مطلب یعنی کہاں نہیں لگی ہے, جیسے کہ اب کیمرے کی یہ ٹانگے ہیں کیا بولتے ہیں اسٹینٹ, اس پر کیا رنگ ہے, یہی پتلا رنگ اسپرے پینٹ. یا پرنٹنگ میں یعنی جن رنگوں سے پرنٹنگ ہوتی ہے آئل پینٹ جو پتلے یہ سب تھنر والے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ہمارے کپڑے جو رنگے جاتے ہیں نا, ان کے تھانوں پر مارکر پینٹ سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں اس گز اتنے گز کا اتنے گز کا, کیونکہ مارکر پین نہیں لکھتے, دوسرا قلم سے لکھیں گے تو اس کا بس وہ مٹ جانے کا, تو اس لیے یہ پکا رنگ ہوتا ہے. تو ہر چیز میں اگر یاد کرنے جائیں نا تو شاید یعنی بہت ساری چیزیں آ جائیں گی سامنے. یہ پنکھے جتنے سب اسپرے پینٹ سب میں تھنر, اب ان سے پانی ٹپ کے, اب گاڑی کار اسکوٹر بارش آئی, اب یہ اسکوٹر آپ کی گیلی ہو گئی, ہاتھ رکھا کپڑے اس پہ ٹچ ہوئے اور بھیگ گئے, تو کیا کرے آدمی, بچ کر کہاں جائے مدینے, تو وہاں بھی یہ لگے ہوئے اسپرے کلر ہوتے ہیں, موبائل پر بھی کلر, جیب میں رکھ کے نماز, جی پھر جیب میں رکھ کے نماز. تو یہ ہم اپنی ذاتی طور پر ہمارے یہ کوئی فتوی نہیں ہے, میں تو ایسے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ بچنا, تو یہی چیزیں دیکھ کر علماء رستہ نکالتے ہیں, ہر صورت میں رستہ نہیں نکلتا کہ چلو بھائی 99% مسلمان نماز نہیں پڑھتے تو اب نماز بھی معاف ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے کہ نماز تو یہ بالفرض سارے مسلمان نماز ترک کر دے, کوئی نہ پڑھے تب بھی معاف نہیں ہوگی, فرض ہی رہے گی, اس میں کوئی بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا. لیکن کچھ اقسام ہوتی ہیں مسائل کی, تو ان میں مطلب اسباب ستہ کے تحت یہ وہ جہاں نکل سکتا ہے رستہ, وہاں جید علماء اور مفتیان کرام وہ رستہ نکالتے ہیں, عام مولانا یا درس نظامی کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے علماء نہیں نکالتے, اور ایک بڑا مفتی بھی نہیں نکالتا. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ یہ مشاورت کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دلائل دیتے ہیں, سنتے ہیں, اور پھر جا کر یہ نتیجے میں نتیجہ نکل پاتا ہے تو نکال لیتے ہیں, ورنہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں وہ بغیر نتیجے کے وہ واقعی رہتے ہیں. آپ نے کتنے اچھے طریقے سے اس مسئلے کا جس طرح حل نکالا جاتا ہے آپ نے بیان فرمایا, یعنی لگتا ہے کہ جیسے علم اور علماء کی محبت کا ایک انداز کیسا ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عوام ان چیزوں کو بہت منفی لیتی ہے. عوام کا ایک طبقہ ہے, میں نہیں کہتا سارے کے سارے, ایک طبقہ ہے بہت منفی لیتا ہے کہ یار یہ اب راستے نکال لیتے ہیں, اب دیکھا یار ایک چیز ناجائز تھی جائز کیسے ہو گئی, تھوڑے عرصے پہلے بولتے کہ ناجائز ہے, پھر بولتے کہ جائز ہے, تھوڑے عرصے پہلے بولتے کہ نہیں شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے حرام ہے, پھر بولتے کہ یہ جائز ہو گیا, یہ پتا نہیں یار یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے کیسے نہیں ہوتا, یہ تو راستہ نکال لیتے ہیں, ہم لوگ ان کے بعد مسئلہ لے کے جائے تو بولتا ہے کہ نہیں ہے راستہ نہیں ہے. تو یہ جو طبقہ ہے عوامی, اسے آپ کس طرح مدنی پھول عطا فرمائیں گے کہ ان کو بھی یہ خوبصورت انداز نصیب ہو جائے سوچنے کا؟ علماء جو ہے نا اپنی طرف سے جائز نہیں کہتے کسی چیز کو, اپنی طرف سے ناجائز کسی شے کو نہیں کہتے, یہ رستہ نکالتے ہیں قرآن و حدیث سے عوام کی سہولت کے لیے, یہ مطلب راستے نکالتے ہیں. اب قرآن کریم کو آپ دیکھ لیں, اس میں کئی احکام ملیں گے کہ پہلے ان پر عمل کرنا واجب تھا, بعد میں انہی آیات مقدسہ کہ جن کی روح سے کسی حکم پر عمل کرنا واجب تھا کمپلسری تھا, نہ کرنے والا گناہگار تھا, پھر دوسری آیتیں نازل ہوئی اور اگلے حکم کو منسوخ کیا کہ اب یہ حکم اس پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر عمل کیا جائے گا. تو اب یہ اس کو کیا کہیں گے آپ, یہ تو قرآن کریم میں بھی ہے, تو اب نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک نقل کفر کفر ناباشد کہ کیا اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوگا, یہ کیا ہے کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یوں کرو, پھر تھوڑی ٹائم کے بعد بولتا ہے نہیں نہیں یوں مت کرنا یوں کرو, کیا یہ معاذ اللہ کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں, اللہ نے وہ غلط حکم نہیں دیا تھا, یہ اس کی مشیت تھی کہ اس وقت کے لیے اس نے یہ حکم دیا, پھر وہ حکم اس نے اٹھا لیا, دوسرا حکم ارشاد فرما دیا. اچھا اسی طرح آپ یہ توریت لے لیں, انجیل لے لیں, زبور لے لیں, یہ سب اللہ کے کلام ہیں, ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان لانا فرض ہے, ایک حرف کا بھی انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. جو اصل میں جو اتری ہیں منزل من اللہ, اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں, اب لوگوں نے انجیل مقدس وغیرہ میں جو اپنی طرف سے ملاوٹیں کی ہیں ان ملاوٹ پر تو ایمان نہ لانا ضروری ہے, اور جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لانا ضروری ہے, لیکن اب اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے, ایسے کئی احکام ہیں کہ جن پر ہم عمل نہیں کر سکتے. یہاں تک بھی غالباً بنی اسرائیل میں تھا نا کہ کپڑا ناپا ہوگا تو وہ ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا, ہے نا, وہ ٹکڑا کاٹنا پڑتا تھا. یہ بھی حکم الہی کی روشنی میں تھا کہ جو کپڑے کا حصہ ناپا ہو گیا یہ کاٹ دو. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی ذات تو قدیم ہے ہمیشہ ہمیشہ سے. تو اب اگر نعوذ باللہ کوئی بولے کہ ہیں پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ کپڑا کاٹ دو, اب یہ حکم ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر لو اس طرح تو پاک ہو جائے گا, کاٹو مت. تو یہ کیا, تو یہ کیا عوام اللہ پر اعتراض کریں گے؟ یہ تو ایک تو مثال دی, ورنہ صحیح بولتا ہوں کہ اگر آدمی سوچ کر اس کی لسٹ بنائے نا تو ایسے ہزاروں مسائل ہو سکتے ہیں کہ جو بعد میں تبدیل ہوئے. علماء کی مستقلن کتابیں ہیں الناسخ والمنسوخ کے نام سے, قرآن میں بھی آیات کون سی ناسخ ہیں کون سی منسوخ ہیں, یعنی پہلے کس کا حکم تھا پھر اس کے بعد کون سا حکم آیا. اسی طرح احادیث طیبہ میں بھی بہت سارے, جیسے مثال کے طور پر یہی کہ میں زیارت قبور سے تمہیں منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کی زیارت کرو, یا جیسے قربانی کا گوشت پہلے 3 دن سے زیادہ رکھنے کا منع فرمایا اس کے بعد اجازت مرحمت فرمائی. تو اس طرح بہت لمبی یعنی بڑی بڑی کتابیں علماء نے اس موضوع پر لکھی ہیں. یہ بھی ہے نا کہ اگر سحری سے پہلے اگر سو جائیں تو اب جو ہے وہ سحری نہیں کر سکتے. اب روزہ سحری بھی پہلے ہماری یہ نہیں کہ رات کو ہم سو کر اٹھتے ہیں اور آخر میں مطلب جلدی جلدی کھا لیتے ہیں روزہ بند کرتے ہیں صبح صادق سے پہلے یہ رعایت شروع میں نہیں تھی. پھر ایک صحابی کا یہ واقعہ ہوا ہے, تھے وہ محنت مزدوری کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مزدوری کرتے تھے اور بہت محنت کا کام تھا. اب تھکے ہارے تشریف لے آئے گھر میں, ابھی کھانا تیار نہیں تھا, ہے نا, افطار کا مغرب جو کھانا ہوتا نا یہ تیار نہیں تھا, اور ان کو آ گئی نیند. اب نیند سے یہ اٹھے, نیند سے اٹھے رات تو باقی تھی کھانا بنا تھا, تو اب کیا کریں, اب یہ بغیر کھائے انہوں نے روزہ رکھ لیا. اب ان کی ہو گئی جیسی بھی حالت, کمزوری بہت ہو گئی, آزمائش ہو گئی, کسان کہی ہے. تو 3 دن یہ ہوا نا, یہ تو دوسرے دن کی کیفیت جو تھی نا کمزوری کے مارے, اب میں میرے جیسا ہوتا میں کہوں میری تو حالت خراب ہو گئی. میں صحابی سے کسی لفظ خراب کی نسبت نہیں ہو سکتی, یہ میرا عشق کہتا ہے. تو ان کی حالت جو تھی بس ہو گئی کیفیت کہ برداشت. تو لیکن وہ صحابی تھے, ہمارے یہاں تو ہٹے کٹے مستنڈے روزے نہیں رکھ رہے آج کل, صحابی تھے وہ. تو پھر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی کہ رات کو کھاؤ کلو وشربو کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر. ترجمہ جی, کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے, یعنی فجر ہو جائے, طلوع فجر ہو جائے, یعنی صبح صادق تک سحری ختم ہونے کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ملی, اس سے پہلے اجازت نہیں تھی. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے منہ میں خاک, کیا یہ مراد لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ نہیں تھا, پھر اس نے ایسا مزدور دیکھا تو رحم آ گیا تو اس نے اپنا حکم واپس لے لیا کہ نہیں اب یوں کرو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ سے پتہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پتہ ہے, اس کا علم کبھی بھی نہ گھٹتا نہ بڑھتا, ہمیشہ سے پورا علم ہے جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے, ہم اس کی مطلب پا ہی نہیں سکتے اس کے سرے کو, سب کچھ اس کو معلوم ہے. تو جو اس طرح کے بیچارے بولتے ہیں کہ یہ مولانا یوں کرتے ہیں مولانا یوں کرتے ہیں اور مسئلے بدل دیتے ہیں, مولانا مسئلے نہیں بدلتے, شریعت میں جو وہ ہوتا ہے نا اس میں مطلب رعایت لیتے ہیں. با سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں مسجد میں نمازیں عورتیں جا کے پڑھتی تھی, اجازت تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روک دیا عورتوں کو, اب کیا بولو گے, فاروق اعظم نے روکا, یہ کیوں فاروق اعظم نے روک دیا, یہ کیسے؟ بتدریج پابندیاں پڑی ہیں عورتوں پر اور ایسی ایسی پابندیاں پڑی ہیں یہ پڑھے تو پتا چلے. تو یوں مطلب ایک دم سے یہ لاوبالی پن ہے کہ علماء کے بارے میں زبان کھلنے سے پہلے کٹ جائے نا تو اچھا ہے, کہ علماء کے بارے میں زبان کھلنے میں کفریات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. کہ عالم دین کی بس سبب علم دین کو توہین کرے گا تو اسلام سے ہی چلا جائے گا, خارج ہو جائے گا اسلام سے. عالم آج ہم کو دین کون سکھائے گا, عالم تو سکھاتا ہے. مسئلہ جب ضرورت پڑتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں, منہ سے طلاق نکل گئی تو جاگر عالم کو ہی تو بولتے ہیں غصہ بہت آ گیا تھا, تو عالم ہی تو سمجھاتا ہے کہ بھائی کوئی پیار آئے گا تب تھوڑی بیوی کو طلاق دے گا, غصہ آئے گا یہ بھی دے گا, تو طلاق تو ہوگی غصے میں دی تو ہو جائے گی, ہے نا. تو یوں مطلب علماء کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا. تو یہ توبہ کریں, ایسا نہ کیا کریں. علماء کرام کے بارے میں زبان نہ کھولیں, ہم کو علماء ہی دین سکھاتے ہیں, اسلام کی باتیں بتاتے ہیں. یہ بھانڈ بھگتی ہے اور گلوکار نہیں بتاتے, ان کا کام نہیں ہے دین بتانا. دین بتانا, دین سکھانا, یہ علماء ہی کا کام ہے. عاشقان رسول علماء سے علم دین اور دین کی باتیں, دین کے مسئلے ہم کو سیکھنے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب. حلقہ نمبر 30, محمد صدیق اتاری ولد عبد الرزاق باب المدینہ. کیا کر رہے ہیں گا؟ یہ جو قرآن نازل میں جو نام نکلے نا, کہے گی یہ جو قرآن نازل میں جو نام نکلے نا, وہ کیا مطلب؟ چھ نام اپنے حج کے لیے, عمرے کے لیے اور بغداد کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نئے ناظرین کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حج عمرہ اور سفر بغداد کے لیے روزانہ قرآن اندازیاں ہو رہی ہیں, اس کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. دوڑا ہی ہوتی ہے اس کی, مدنی مذاکرے کی دن کے وقت. اور مدنی مذاکرے سے پہلے جو سلسلہ ہوتا ہے ہمارا, تو تقریباً 10:30 to 11 کے درمیان مدنی چینل کے ناظرین سے بھی 3 سوالات کیے جاتے ہیں اور وہاں سے ان سے بھی جوابات دیے جاتے ہیں, اور ان 3 سوالات کا تعلق بھی مدنی مذاکرے سے ہی ہوتا ہے. حلقہ نمبر 30, محمد صدیق اتاری ول عبد الرزاق. اچھی بھی آ گئی ہے ماشاء اللہ. حلقہ نمبر 55, اقبال اتاری پرویز اقبال اتاری ول عبد الرحمن راول پنڈی. پرویز اقبال اتاری ول عبد الرحمن راول پنڈی. حلقہ نمبر 65 لا موجود. سب کا ہوا بھلا ہے, مشان آ گیا ہے سب کا ہوا بھلا. صغیر اتاری رفتاری ولد محمد اسلم باب المدینہ. حلقہ نمبر 63. یہ صغیر سے پہلے محمد لکھا ہوا ہے. محمد ہمارے کبیر ہیں، اکبر ہیں، صغیر میں نے چھوٹا، تو یہ صغیر کے ساتھ لفظ محمد نہ لکھا کریں. ادھر آ جائے مدیر، ادھر. وہ تو اس وقت متحرک ہوں گے، سن نہیں رہے ہوں گے میں نے کیا کہا. آپ سنیں پاپا کیا فرما رہے، ادھر توجہ دیں کیا فرما رہے. آئیے، صغیر کے ساتھ لفظ محمد لکھا ہوا ہے تو یہ محمد صغیر نام نہ رکھا جائے کہ ہمارے محمد کبیر ہیں، اکبر ہیں، بڑے ہیں، مخلوق میں سبھی سے بڑے ہیں. یہ صغیر کیسے ہو سکتے ہیں، اصغر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے ساتھ محمد اصغر، محمد صغیر لکھنا مناسب نہیں. اسی طرح وہ اقبال کے آگے ایک لفظ پی سے شروع ہوتا ہے، پی، جس بدبخت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک لیٹر شہید کیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دیے تھے. تو یہ نام بھی مجھے تو بہت ناپسند ہے، زبان سے لینا بھی دل نہیں کرتا. تو یہ دیش اقبال ولد عبد الرحمن راول پنڈی غلون یہ نام تھا، تو وہ پی والا نام بھی اگر آپ وہ کاٹ دیں تو اچھا ہے، مہربانی آپ کی. یہ بھی پتا نہیں سن رہے یا نہیں سن رہے ہیں یا نہیں ہے. جی آ گئے ہیں. ہاں تو وہ چلنے میں مصروف ہوں گے نا، تو پھر شاید توجہ نہیں. ہاں تشریف فرما بیٹھے. اچھا رمضان آ گیا، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا. سوال محمد وسیم عطاری، پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد کے پیسوں سے نمازیوں کے لیے کرسیاں لینا کیسا؟ نمازیوں کے لیے کرسیاں، عرف اب نہیں ہے. سر یہ عرف پر دیکھا جائے گا، چندہ دینے والوں کا عرف کیا ہے اس میں. عمومی طور پر جو میرے علم کے مطابق تو یہی ہے کہ عام طور پر ڈونیٹ کی جاتی ہیں مسجد کو کرسیاں، مسجد والے لیتے کم ہیں. تو اگر ایسا ہی ہے کہ اس کا عرف نہیں ہے دینے کا، چندہ دینے والوں کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یہ چیز مسجد سے ان پیسوں سے کرسی بھی لی جائے گی، تو اجازت نہیں ہوگی. اور اگر کہیں ایسا عرف ہے، چندہ دینے والوں کو معلوم ہے کہ مسجد میں معذور افراد کے لیے یہاں پر کرسیاں بھی لے لی جاتی ہیں، ان کی اغلب اکثریت کو معلوم ہے، تو اس صورت میں پھر لے سکیں گے. صلو علی الحبیب. احسان علی عطاری کوئٹہ سے. امیر اہل سنت دامت برکات والیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جیسے میں یہاں پانچ نمازوں کا، پانچ اذانوں کا حاضر ہوں، تو یہاں میں موجود ہوتا ہوں تو اسلامی بھائی آ جاتے ہیں، اگر بیٹھ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھائی اذان دوں گا، ابھی میں بھی وہاں پر موجود ہوں، تو آیا کہ ابھی میری کٹوتی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. اگر اذان دینے پر اجرت وہ ہے اجارہ، تو جب ایک عمل پر اجارہ ہے کہ اذانیں دو پانچ اور اتنے تم کو پیسے ملیں گے، اور آپ وہ عمل اگر نہیں کرتے کوئی اور کر لیتا ہے، تو کٹوتی کروانی ہوگی. البتہ اگر آپ اسے اذان دینے کے لیے اپنے نائب بنا دیتے ہیں تو آپ کی کٹوتی نہیں ہوگی. البتہ جس کو نائب بنایا جائے، یہ ضروری کہ وہ درست تلفظ کے ساتھ اذان دیتا ہو، اور کسی بھی عقیدے وغیرہ کی عمل کی خرابی نہ ہو، نفاسی کے مولین نہ ہو، علل اعلان فسق نے داڑھی منڈا نہ ہو، خشخشی داڑھی نہ رکھتا ہو، پوری داڑھی ہو، باشرہ، مؤذن کا باشرہ ہونا چاہیے. اور مجلس یا مسجد انتظامیہ کی جانب سے نائب بنانے کی ممانعت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم، ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد فاروق اتاری یو کے سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان یہ فرمائیے کہ جو اسلام بھائی روزگار وغیرہ کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے ہیں، رمضان المبارک اور عید کے تہوار کے موقع پر وہ اپنے گھر والوں سے بہت دور ہوتے ہیں، ایسے مظاہر گھر والوں کی یاد بھی ستاتی ہے، تو یہ تہوار کیسے گزارنے چاہیے؟ اس بابا جان یہ بھی فرمائیے، بعض اوقات بیرون ممالک میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو ایسے مواقع پر کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکل پیش آئے تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. اب بیرون ملک میں ہے، ماں باپ بال بچے دوسرے ملک میں، تو رمضان شریف یا عید شریف پر ان کی یاد ستاتی ہے، صبر کرے، اور کیا علاج ہے اس کا؟ مشکلات تو اپنے ملک میں بھی آتی ہیں، صرف باہر ملک میں ہی نہیں آتی. اللہ تعالی سے دعا کرے، مصیبتوں پر صبر کرے، اجر پر نظر رکھے. مصائب کے لیے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے کئی اوراد بھی ہیں، تو پھر نہیں انشاءاللہ کوئی ورد آپ کو بتاتے ہیں. جب تک دوسرا سوال چلا لیجیے. محمد یاسر رضا عطاری سردار آباد سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ الحمدللہ مجلس مدرسہ المدینہ آن لائن کے تحت اس وقت ہمارے طلبہ اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر بھی اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، درس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، نیکی کی دعوت عام کرنے کے تعلق سے ان کی تربیت کی جاتی ہے، تو آپ ان طلبہ کو کیا مدنی پھول دیں گے کہ وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن سے سیکھ کر نیکی کی دعوت کو آگے پہنچانے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ذرا جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھاتے رہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث پاک میں کہ جو تم میں بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں دوسروں کو سکھائیں، پھر دوسروں کو مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لینے کی بھی ترغیب دیں. اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا مدنی ماحول ہے اور ممکنہ صورت ہے تو کوشش کریں، اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے تو اپنے ذمہ داروں کے مشورے سے، اپنے استاد کی اجازت سے کہ وہ کہے کہ ہاں آپ میں یہ صلاحیت ہے پڑھانے کی، تو مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کریں اپنے یہاں. یہ آن لائن میں تو ایک وقت میں دار کے وہ اتنے سارے مل کے تو نہیں پڑھ سکتے، تو مدرسۃ المدینہ میں تو مل کر پڑھیں گے، ایک مدنی ماحول بنایا جا سکتا ہے، اس میں بہت کچھ فوائد ہوتے ہیں. یہ آن لائن تو ایک مجبوری کی صورت ہے، آن لائن کا وہ مزہ تھوڑی ہے جو مل کر سیکھنے کا مزہ. دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہیں، ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں حاضری دیتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، صرف مدنی چینل ہی دیکھیں. دوسرے چینلز جو ہوتے ہیں عام طور پر ان میں گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں، میوزک ہوتا ہے، تو اس سے بچیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکیر گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان. تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار پاپا جان, ایک آنکھ والا آدمی کون ہے اور کب آئے گا؟ دجال. وہ کانا دجال کب آئے گا؟ ہمارے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہم کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالی دجال کے فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے. اس میں تو اس کی تو دعائیں ہیں نا, حدیثوں میں دعائیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے, کہ یہ اس کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا اور نہ جانے کتنوں کے ایمان یہ برباد کرے گا. بدبخت کانا دجال. تو اس کے بارے میں بہار شریعت جلد اول صفحہ 120 پر ہے. یعنی قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی نمبر 21 دجال کا ظاہر ہونا, کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا, راؤنڈ کرے گا 40 دن میں. پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے. اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو. اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا. ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گی جن کا نام جنت, جن کا نام جنت و دوزخ رکھے گا. جہاں جائے گا یہ بھی جائیں گی, مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی, اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا. جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا, اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا, یعنی اپنے جہنم میں, جو کہ حقیقت میں وہ جہنم نہیں ہوگا بلکہ آرام کی جگہ ہوگی. مردے جلائے گا, مردوں کو زندہ کرے گا. زمین کو حکم دے گا وہ سبزہ اگائے گی, زمین کو حکم دے گا وہ سبزے اگائے گی, آسمان سے پانی برسائے گا, اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے. اور ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح, دفینے منے یہ چھپے ہوئے خزانے, دفن شدہ خزانے, شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ہمراہ ہوں گے, یعنی ڈھیروں ڈھیر اس کے ہمراہ ہوں گے, اس کے ہمراہ دل کے دل یعنی ڈھیروں ڈھیر اس کے ہمراہ ہو جائیں گے. اسی قسم کے بہت شعبدے یعنی نظر بندی کے کھیل دکھائے گا, اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے, جس کو واقعیت یعنی حقیقت شیورٹی, حقیقت شیورٹی نہیں, اچھا حقیقت یعنی شیورٹی سے کچھ تعلق نہیں, اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا. حرمین شریفین یعنی مکہ مدینے میں جب جانا چاہے گا ملائکہ یعنی فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. جی کچھ فرمایا؟ اچھا اچھا. حرمین شریفین یعنی مکہ مدینے میں جب جانا چاہے گا ملائکہ یعنی فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے. البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے, اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس یعنی دجال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے. دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف فا وا یعنی کافر الف آئی نائن میں شاید کمپوزنگ میں رہ گیا ہو. جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا. جب وہ ساری دنیا میں پھر پھر کر جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا, اس وقت حضرت مسیح یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارہ یعنی ایسٹ میں جو منارہ ہوگا اس پر نزول فرمائیں گے یعنی اتریں گے. صبح کا وقت ہوگا, نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی. حضرت امام مہدی کو اس جماعت میں حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے امام مہدی کو کہ آپ نماز پڑھائیے. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں گے. وہ لعین دجال یعنی وہ لعنتی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا, جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے ڈیزول ہوتا ہے, اور ان کی سانس کی خوشبو حد بزر حد بسر یعنی جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی. وہ بھاگے گا, یہ تعاقب فرمائیں گے یعنی پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے. یہ ایک ہتھیار ہے نیزہ نوک در, وہ نیزہ ماریں گے اس سے وہ جہنم واصل ہوگا, ہلاک ہو جائے گا مر جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہنیں نقاب لگا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نماز پڑھیں گی تو ہو جائیں گی, لیکن یہ منہ کی ٹکلی کھلی رکھیں. ہاں جہاں نامحرموں کی نظر پڑنے کا اندیشہ ہو ایسی جگہ پر یہ بھلے منہ پر نقاب ڈال کر نماز پڑھے گی. یہ اب ارشاد فرمائے کہ اگر جیسے کسی جگہ پر نماز میں امام صاحب نے رکوع سے اٹھتے وقت بلند آواز سے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہ کہا, اور مگر سجدے میں جاتے وقت بلند آواز سے مطلب تکبیر کہی اللہ اکبر, تو مقتدی رکوع سے ہی سیدھے سجدے میں چلے گئے قومہ ادا نہ کیا, تو اب کیا مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ترک واجب تو ہوا ان کا, قومہ چھوٹا جان بوجھ کر چھوڑا جہالت کی وجہ سے چھوڑا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی. البتہ بھولے سے امام کے پیچھے واجب چھوٹتا ہے تو نماز میں ہے نا کوئی کرا تو نہیں آتی, لیکن یہ جہالت کی وجہ سے چھوڑا نا کہ ہم کو کھڑا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پتہ نہیں, تو یہ چلے گئے سجدے میں. تو اب جان بوجھ کر اگر یہ قومہ چھوڑا, یعنی رکوع کے بعد پیٹھ سیدھی کرنا, کھڑے ہونا اسٹریٹ, ایک سبحان اللہ کی مقدار ہوتی کم از کم رکن کی, تو سیدھا کھڑا ہونا واجب تھا جو انہوں نے چھوڑا. تو نماز ان کی ان مانو کر مکوڑے تیری میں کہ جان بوجھ کے جب کے چھوڑا ہے. امام نے اگرچہ تکبیر زور سے نہیں کی تو امام پر ویسے زور سے کہنا واجب نہ تھا, البتہ اس پر بھی سنت ہے کہ وہ جہر کے ساتھ یعنی آواز کے ساتھ کہے. تو بھول گیا تو پھر اس کو کچھ بھی بنا مت نہیں کی جائیے, جان بوجھ کر تو امام دار ہے کہ وہ نہیں تکبیر ترک کرے گا. اور ہو سکتا ہے امام کی کسی وجہ سے آواز آہستہ نکلی اور پیچھے آواز پہنچی نہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسے موقع پر امام پر لوگ بڑی چڑھائی کرتے ہیں, بس بڑے بوڑھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر مؤذن بیچارہ کبھی ایک آدھ منٹ پہلے مغرب کی اذان دے دے, اس کا بھی بیچارے کا پورا یعنی پوری کلاس لیتے ہیں اس کی, اس کو بھوک زیادہ لگی تھی اور یوں ہوا تھا اور وہ ہوا تھا اور کھانے کی جلدی پڑی تھی, اور یہ جھوٹے جھوٹے الزام ہے. کوئی مؤذن آپ بتائیے, کوئی مؤذن ایسا کیوں کرے گا؟ جب اس کو اذان دینی ہے تو ایک منٹ پہلے اذان کیوں دے گا یہ کہ سب کے روزے خراب کرے, اتنا بڑا گناہ کرے ایک منٹ بچانے کے لیے؟ ناممکن سے بھی بڑھ کر بات ہے یہ. کوئی مسلمان ایسا کرے گا ہی نہیں کبھی, لیکن بیچارے کو بالکل ایسا چڑھائی کرتے ہیں اس پر, ایسا نہیں کرنا جی. اس پر چڑھائی کرنا یہ جو دل دکھاتے ہیں اس طرح, یہ گناہگار ہیں, توبہ بھی کریں اور ایسے مؤذن سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. اور اب اس کو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مؤذن کا قصور تو ہم کیا کریں, آپ کو روزہ قضا کرنا فرض ہے. اگر مؤذن نے اذان پہلے دے دی اور آپ نے روزہ افطار کر لیا, بعد میں پتا چلا کہ سورج ڈوبا نہیں تھا, تو گناہگار, چلو آپ گناہگار نہ بھی صحیح کہ آپ نے مؤذن پر بھروسہ کر لیا, بھول میں افطار کر لیا آپ نے, لیکن قضا اس میں فرض ہے, قضا تو کرنی ہوگی. اور مؤذن کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ گھڑی گھنٹہ اپنا جو ہے درست رکھے, ٹائم ٹیبل اور یہ سب بالکل یعنی کہ اپ ڈیٹ پوری ہو اس کو معلومات. پھر کبھی بشر ہے, انسان بشر ہے, تسامو ہو جاتا ہے, بھول ہو جاتی ہے, تو ایسی مطلب یعنی کہ ترکیب آؤٹ نہ ہونی چاہیے. امام بھی کبھی بیچارہ کوئی بھول کرتا ہے, تو بعض لوگ بڑی دل آزار باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں. آپ جیسے خود بھول کرتے ہیں نہیں, کبھی نہیں بھی کرتے تھے نا آپ کبھی بھول, تو اب امام یا مؤذن کو برا بھلا کہہ کر یہ بھول شروع کر چکے آپ, اور گناہ بری بھول اکثر پھر یہ ہو رہی ہوتی ہے. امام اور مسجد تو یہ ایسے عجیب ہیں کہ تقریباً مقتدی سمجھے کہ وہ ان پر حاکم ہے, بےچارے سے ایک سے غلطی تو سب اس پر ٹوٹ پڑیں گے. جی اب کیا یہ سب کا اس طرح ٹوٹ پڑنا, سب کا یہ بولا بولی کرنا, کیا یہ جائز ہے یا یہ جو بھی مسجد کمیٹی دے گا ان کا میٹر ہے؟ جو بھی ناجائز بولا بولی کرے گا, دل آزار بولا بولی, تو گناہگار ہوگا. یعنی دل آزاری ہوئی ایسا بولا بولی کرے گا. انتظامیہ تو بعض اوقات نہیں بولتی یار, کاچے بوڑھے ہوتے نا, بوڑھے بوڑھے باز, یہ انتظامیہ کے باپ ہوتے ہیں. انتظامیہ ان سے ڈرتی ہے, ان کے شر سے اٹکا ہوا ہوتا ہے. ابھی کتنا لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں گے ایسے بوڑھے سے, اور اگر ایسا بوڑھا جب یہ دنیا سے جاتا ہوگا تو شاید بعض لوگ دل دل میں سوچتے ہوں گے کہ یار خسکم جہاں پا. امام صاحب ایسی نفرت اپنی لوگوں کے دلوں میں نہیں ڈالنی چاہیے, ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. امام صاحب کی بیچارے بعض اوقات صحیح کہہ رہا ہوں, اتنی وہ کرتے ہیں, پھر جب اس کا انتقال ہوگا تو پھر امام صاحب کو ہی کہا جائے گا کہ یہ حضرت چلے گئے دنیا سے, آپ ان کے لیے تھوڑی دعا کر دیجئے. پتہ نہیں امام صاحب بیچارہ کس منہ سے ان کے لیے دعا کرے گا, اور امام صاحب کو کتنا مطلب کہ اس کے جانے پر صدمہ ہوا ہوگا نا, امام صاحب کیسے مطلب کہ کیا کرے گا کہ یہ ہو کیا گیا ہے نا, کہ میرے کو پرچی دی گئی ہے کہ یوں ہو گیا. حالانکہ بہت ستاتا ہے امام صاحبان کو. یہ بیچارے کو سمجھتے کہ اپنا ہمارا نوکر. ٹھیک نہیں بابا, بعض لوگوں کو ہے نا مسجد میں خالی خالی کا انہوں نے ٹھیکا, مجھے بھی پتا آپ کو بھی پتا ہے, انہوں نے خالی خالی کا ٹھیکا لیا ہوا ہے. امام صاحب کے اعلان پر تنقید, امام صاحب کے اس پر تنقید, امام صاحب کے ان پر تنقید, پھر سنتیں وغیرہ پڑھنے گئے, جب یہ مسجد سے باہر نکلیں گے نا تو پھر جو کھڑے ہو کر یہ جو تبصرے کریں گے نا امام پر, یہ الگ تنقید. پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ آ گئی ہے, اس یہ امام سمجھنے میں ہی آتا نہ پھر آنا بھی یہی ہے. مطلب بالکل عجیب قوم ہے, اللہ کرے گا یہ سمجھ رہے ہوں, یہ سن رہے ہوں آپ کی بات, یہ طبقہ سن رہا, بس اللہ کرے یہ طبقہ آپ کی بات سن لے, کہ یہ توبہ کرے جو گناہوں بھری گفتگو کی ہیں. لیکن سعادت مندوں کی بھی کمی نہیں ہے, امام کا احترام ایسا کرتے ہیں کہ اپنے باپ کا کیا اکثریت یہی ہے نا بابا. مطلب وہ کون ہے بابا, وہ نماز پڑھیں گے امام صاحب سے ہاتھ ملائیں گے, یہ کچھ بھی نہیں کریں گے نا, چپ چاپ چلے جائیں گے. یہ جو بعضوں کا تھوڑا دیر پہلے آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد جاتے ہیں, اس میں یہ طبقہ بھی شامل ہوتا ہے, سب ایسے نہیں ہوتے, اللہ بہتر کرے. آج جس کے گھر پہ نہیں چلے امام پر چلے اس کی, امام بوڑھا بےچارا وہ گھر میں خاص خاص کر سب کو پریشان کرے, اولاد بھی جو وہ توجہ نہ دے یا کاروبار میں اس کو انٹر نہ ہونے دیں, اب مسجد بھیج دو. اب وہاں یہ بڈھا وہاں ٹرسر کرے گا لڑے گا, تو بس استغفر اللہ. لیکن سعادت مندوں کی تعداد زیادہ ہے, اکثریت اماموں کا احترام کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں. اس میں سعادت در سعادت ان نمازیوں کی ہوتی ہے جو خاص خاص موقع پر عید جمعہ کچھ نہ امام کے ہاتھ میں دیتے ہیں, دینا بھی چاہیے. دیکھو نا امام کی تنخواہ کتنی, یعنی امام سے زیادہ تو افسر کما رہا ہوتا ہے, افسر کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے, شوٹڈ بوٹڈ ہوتا ہے, شیوڈ ہوتا ہے, لیکن اس کی تنخواہ زیادہ ہوتی ہے. اماموں کی تنخواہ بہت کم, اور خاص کر ہند میں تو میں نے جو سنا تو تعجب, اس وقت بھی ہوتا تھا اب بھی شاید اماموں کی ہند میں تو اس بہت زیادہ کم ہوتی ہے تنخواہ. تو اس کو جمعہ عید 10 روپے 20 روپے 25 روپے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, امام ہے خطیب ہے, آپ دیا کر رہے ہیں, آپ کیا اس میں برکت ہوگی, کمی نہیں ہوگی. جس نے نماز پڑھائی اس کا دل خوش کرے, اس کے دل سے دعا نکلے گی. لیکن اس طرح دیں کہ اس کو جتائیں نہیں, اور یہ چمکاتے ہوئے لہراتے ہوئے نہیں, کاغذ میں لپیٹ کر یا لفافے میں ڈال کر دینا اچھا, یا اس طرح دیں کہ کوئی دیکھے نہیں, اللہ دیکھے, دیکھنے والے کو لگے کہ پرچی دیے دعا کے لیے. نہ زبان سے کہیں آپ کہ میں ماں بدولت خدمت کرتا امام کی, پھر بھی امام صاحب کو مسئلہ پوچھا تو مجھے ڈانٹ دیا, ایسے دھندے کر رہے ہیں تو پھر مت دینا, دل دکھانا ہے تو امام صاحب کا. آپ نے جو 72 مدنی انعامات کا گلدستہ عطا فرمایا ہے اسلامی بھائیوں کے لیے, اس میں بھی ایک مدنی انعام ہے نا ماہانہ, کہ 112 روپے کم از کم اپنے امام صاحب کو دیں, علاقے کی مسجد کے امام کو. یہ بتا رہے ہیں پرچی لکھی کہ اس قسم کے دل آزار حالات کی وجہ سے کئی اسلامی بھائی امامت ترک کر چکے ہیں, جو بےچارے مطلب. آپ کو یاد ہوگا بابا پچھلے دنوں میں امامت کے حوالے سے کتنے ہم نے مدنی مشورے کیے ہیں, کہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ آگے نہیں بڑھتے, لیکن انشاءاللہ آپ کے مدنی پھول سنتے رہیں گے اور اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے, تو اللہ کی رحمت سے جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہوں گی. ویسے امام کو بھی چاہیے کہ عوام کے دلوں میں اترے, بعض امام اتر نہیں پاتے تو یوں بھی بےچارے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہو سکے تو ڈیلی, جس سے ہو سکے وہ روزانہ نماز کا ایک مسئلہ بتائیں نمازیوں کو. آپ دیکھیں امام کے پیچھے پاگل نہ ہو جائے, یہ قوم تو بول لو, یہ نماز کے احکام پوری کتاب ہے, بہار شریف اتنی بڑی کتاب ہے یار, مسئلہ ایک بیان کرنا کیا مشکل ہے. چلو ایک مثال ہے کہ نماز کے احکام لے لیا, ایک مسئلہ بیان کرتے رہے روز کا, وہ بڑھتے بڑھتے پوری ختم کر دی. اب دوبارہ اسی سے اگر پہلا شروع کریں گے تو کون سا ہے, یہ قوم کو نماز کے احکام ساری حفظ ہو گئی ہے, یہ آپ سے لڑیں گے, یاد بھی ہوگا تو بھی لڑیں گے نہیں, یار ہمارا امام بہت اچھا ہے. ہم کو یار کبھی مسئلہ کسی نے یہ مسئلہ نہیں بتایا تھا, آج امام نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ وضو میں یوں تو یوں کرنا ہوتا ہے اور نماز میں یوں تو یوں کرنا ہوتا ہے. یار آج تک اپنے کو تو جنازے کو کندھا لینا نہیں آتا تھا, امام نے طریقہ بتایا کہ یوں کندھا دینا ہے, پہلے سیدھی طرف پھر یوں تو پھر یوں. آپ میری مانیں اگر امام سن رہے ہیں تو ایک مسئلہ روز کا. یہ ہماری بادامی مسجد میں ایک امام صاحب آئے تھے جن کی بڑی مقبولیت ہوئی کہ وہ روز کا ایک مسئلہ ہوتا تھے عشاء کے بعد, برسوں تک انہوں نے امامت فرمائی اور ان کا میں نے دیکھا کہ ان کی عزت تھی. بیچ میں ان کے صاحبزادے تشریف لائے تھے, میں جب چھوٹا لڑک پڑتا تھا میں جب پڑھتا تھا وہ نماز ان کے ساتھ, تو انہی کے ہاتھ میں میں نے پہلی بار کسی نے مسئلہ پوچھا تو بہار شریعت دیکھی تھی, نام بھی نہیں سنا تھا, ایسی خوبصورت اس کی یوں یوں اور مسئلہ مسئلہ یوں لکھا ہوا تھا اس میں مسئلہ مسئلہ, میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. میں غریب بڑا یہ کتاب کیسے لے سکتا ہوں, ایک حصہ تھا یہ تو بعد میں جب لینے بھی نکلے تو 3 روپیہ دیا تھا اس کا. خیر پھر تو وقت آیا میرا تو میں نے 28 روپے کی پورے 17 حصے اس وقت تھے, پورے 17 حصے 28 روپے کے تھے بولیے, کیونکہ وہ جلد میں 2 جلدوں میں 32 روپے کے تھے, وہ 4 روپے ایک, یعنی کہ ایک جلد کے اتنی موٹی جلد کے 2 روپے بائنڈنگ بھیا نہیں, کھلے لیے میں نے. وہ بھی کتنے عرصے کے بعد جب شعور آیا ہاتھ میں پیسہ آیا تھوڑا, تو یہ اس امام کے ہاتھ میں دیکھا تھا. خیر تو ان کے شہزادے ایک بار شخصیات کیوں ملاقات تھی, تو ان کے صاحبزادے شخصیت بن گئے ہوں گے, یہ بھی آئے تھے ملنے کے لیے, وہ تعارف کروایا اور بات چلی. تو ان کے والد صاحب تو بولے حیات ہے میرے والد صاحب, اب بھی میں نے ان سے نمبر لیا تھا, پرانے میرے پرانے امام صاحب ہیں, تو میں نے الحمدللہ ان کو دعا سلام کی. تو اس وقت تو مجھے خیر کون بیچا دے گا, تو کوئی اب تو اللہ کا کرم ہے, تو خیر میری دعا سلام ہوئی میرے امام صاحب سے. اس کو بھی چند سال ہو گئے, بوڑھے ہو گئے تھے بےچارے, اب خدا جانے اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جب اچھا آدمی تھا تو اس کا تذکرہ ہوا, نمازیوں کو نماز کے مسئلے سکھائے ہم لوگوں کو, تو آج ہم کو یہ یاد آئے. اللہ کے کرم سے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے, ہے نا. دل سے دعائیں نکلتی ہیں, آپ ایسے بنو نا یار کہ بغیر مانگے لوگ آپ کو دعائیں دیں. پھڈے کیوں کرتے ہو, بعض امام بھی پھڈے کرتے ہیں, یہ بھی بہت چڑچڑے ہوتے ہیں, خر دماغ ہوتے ہیں, تو پھر یہ قوم سے پھر پہنچ نہ بہت مشکل ہوتا ہے, ایک قوم کان پکڑ کے باہر کھڑا کر دیتی ہے. تو اس سے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے, آپ ایسے امام بنو میٹھے میٹھے شہد سے بھی میٹھے کہ لوگ واری واری جائیں. یار بڑا نازک دور ہے اور لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں, کتنا دین سے دور ہو رہے ہیں لوگ, اور ایسے میں ایک امام جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اسلام کا اہم فرد ہے, اب وہ اگر ایسی حرکتیں کرے گا بد اخلاقیاں کرے گا کیسے ہوگا. خوش اخلاقی کے ساتھ ان کے سکھ دکھ میں حصہ لیں گے, آپ پیار دیں گے, جا کر اجڑے میں بیٹھ گئے اور کس کو ملنا ہو تو وہ آپ کے پاس تشریف لیا, آپ کے پاس ہاتھ باندھ کے حاضر ہو, اس کا انتظار نہیں کریں, آپ خود نماز پڑھا کر آگے بڑھ جائیں, مقتدیوں سے ملاقاتیں کریں, پھر دیکھنا یہ کیسی آپ کے لیے مطلب راہیں کھلتی ہیں دین کی خدمت کے لیے, اور دنیا میں بھی آپ کو اس میں سرخروئی بھی ملے گی, اور اگر مالی بھی کمزوری ہے تو آٹومیٹک دور ہو جائے گی, آپ کو نذرانے دینے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. بھائی اس ہرس میں نہیں کرنا, تو ویسے ہی میں نے وہ تفنن میں عرض کر دیا, پیسوں کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے. آج 17ویں شب ہے, یوں تو یہ کتاب کے پہلے بھی اعلانات ہوئے, آج پھر فیضان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ضرور لیجئے, اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت مفید ہے یہ. مفید ہی نہیں انشاءاللہ اس کو مفید ترین پائیں گے. اس کو حاصل کیجئے. ہدیہ 230 روپیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے پیج بھی کافی ہیں, 600 سے کچھ کم ہے, بلکہ وہ فہرستے ہیں اور سب مل ملا کے 608 پیج ہیں اس کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. مدنی لائبریری بابا, اگر گھروں میں ہمارے اسلام بھائیوں کا جو آپ نے ترغیب دلائی تھی اور وقتاً فوقتاً اس کے مکتبۃ المدینہ پر ہمیں آرڈر بھی ملتے ہیں, کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مکتبۃ المدینہ کی تو ہر کتاب اور رسالہ ہماری ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. پلے پڑے نہ پڑے, پڑے ماشاء اللہ گھر میں آ جائے گا نا تو کسی کا تو پلے پڑے گا. باپ لے لے, اگر پڑا ہوا نہیں ہے تو بیٹا پڑے گا, بیٹی پڑے گی, بچوں کی امی پڑے گی, بہو پڑے گی, کوئی تو پڑے گا. ہر کتاب ہوگی تو بولے گی, ہوگی نہیں تو کیا ہوگا. کتاب مکتبۃ المدینہ کتاب جب اعلان ہو پہلے آنکھیں بند کر لو اور مکتبۃ المدینہ پر بولو میرے کو دے دو, آنکھیں بند کر کے پیمنٹ کر دو. سبحان, یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اس کے چکر میں نہیں پڑھو گے کیا ہے نا کیوں ہے نا. میرے مکتبۃ المدینہ کتاب ہے میرے پاس ہونی چاہیے, دیٹس آل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی چلیں گے وہ ناظرین جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی لائبریری بنے, کتابیں آ جائیں, تو مکتبۃ المدینہ کا ایک نمبر مدنی چینل پر چلایا جاتا ہے, آپ اس نمبر پر رابطہ کریں. ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کی مطلوبہ مقام پر یہ کتابیں جو ہے یہ بھیجی جا سکتی ہیں. آپ بذریعہ ٹرانسپورٹ کسی بھی جو مناسب انداز ہوگا اس سبب سے آپ کو یہ کتابیں رسالے یہ آپ کے گھر پر بھی پہنچ سکتی ہیں. گزشتہ ماہ جو اس کی ترکیب بنائی تھی وہ 26,000 روپے کا پورا پیکیج تھا, کہ آپ 26,000 روپے میں مکتبۃ المدینہ کی تمام کتب و رسائل یہ حاصل کر سکتے ہیں. مزید بھی اس میں کچھ اضافہ ہوا ہے, آپ بہرحال اس نمبر پہ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا رپلائی ملے گا. محمد شہاب الدین عطاری ابو ظبی سے عرض کر رہا ہوں. تیرے باپا جان, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ڈائلسس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجئے. ان نسوں میں جو خون میں پانی چلا جاتا ہے وہ پانی نکالتے ہیں, روزہ ٹوٹنے کی صورت تو بظاہر اس میں نہیں ہے. ڈائلسس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ڈائلسس کا مریض روزہ رکھے تو واقعی بڑا بہادر ہے, ماشاءاللہ بڑی آزمائش اس کو ہوگی. جب ڈائلسس ہوتا ہے نا تو ٹھیک ٹھاک کمزوری محسوس کرتا ہے مریض, بخار بھی چڑھتا ہے, بالکل آف سا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں پر بیچاروں پر رحم کرے, اور روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ جو, ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں کے منہ کھول دے اور اس کو صحت سے نواز دے. میرا نام مختار ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے بابا جی سے کہ اگر بندہ وضو کر رہا ہو تو کلی یا ناک میں پانی 3 کی بجائے 4 مرتبہ ڈال دے تو کیا وضو ہو جائے گا, یا ضروری ہے کہ 3 ہی مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے یا کلی کی جائے؟ ناک میں پانی ڈالا نہیں جاتا, ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے سونگ کر. لیکن روزے میں یہ احتیاط کہ دماغ میں نہیں چڑھیا. روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو اتنا احتیاط سے سونگے کہ دماغ میں نہ چڑھے. ویسے بھی دماغ میں اگر احتیاط سے سونگتے تو نہیں چڑھتا, کبھی سال برس میں کبھی نہیں چڑھتا, مطلب ساز و نادری کبھی چڑھتا ہے وہ سونگنے سے. تو یہ نرم ہڈی ہے نا, یہ اس تک پانی پہنچنا چاہیے, دماغ تو اوپر ہے نا. تین دفعہ یہ سنت ہے, 4 دفعہ اسراف ہے. جان بوجھ کر 4 کلیاں کی یا 4 مرتبہ ناک پہ پانی چڑھایا تو یہ اسراف ہے, اس سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں تین مرتبہ سے زیادہ بار اگر چرا لیا ناک میں پانی یا کلیاں کر لی یا تین سے زیادہ بار دھو لیا ہم منہ وغیرہ تو وضو ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. یہ ارشاد فرمائیے کہ دودھ والا مہینے کے شروع ہی میں اگر ادھار پیسے لے لے اور بعد میں ان پیسوں کے بدلے دودھ دیتا رہے تو کیا یہ جائز ہے؟ سود ہو جائے گا کہ یہ قرض سے نفع اٹھانا ہوا. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہوں گے دکاندار کے پاس پیسے جمع کرا کے وہ مال اٹھاتے رہیں گے کٹوتی ہوتی رہے گی, یہ جائز نہیں ہے. یہ سود کی صورت ہے, حرام دونوں کے لیے, دونوں گناہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس کو عمومی طور پہ جیسے ادھار کا لفظ کیا نا, تو یہ عمومی طور پہ جمع کرواتے ہیں. اب یہ دودھ والے کا یہی کنڈیشن ہے جیسے کہ راشن والے کے پاس کریانے والے کی مثال دی ہے بارش شریف میں, اسی طرح اگر ہے تو پھر اس صورت میں یہ سود کی صورت بنے گی. یعنی جمع کرواتے ہیں یہی, تو یہ ادھار نہیں کہلائے گا قرض. یہاں تو ادھار باقاعدہ سوال میں لکھا ہوا ہے کہ ادھار لیا تو سوال کر لیا کہ یہ تھوڑا تھوڑا سودے میں کاٹتا رہے گا. مطلب جیسے مثال کا تو ادھار لے لیا کہ مجھے 5,000 روپے ادھار, یا تو یہ ادھار کہہ رہے ہیں اس کو ایڈوانس بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ایڈوانس میں جیسے کہ آپ ایک مہینے کا 5,000 روپے کا دودھ لیتے ہیں میری ضرورت ہے آپ مجھے بھی 5,000 روپے ابھی دے دیں اور میں آپ کو دودھ تو دیتا ہی ہوں تو وہ مہینے کے آخر میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا اور روزانہ مجھ سے آپ دودھ لیتے رہیے گا. سود کی صورت تو نہیں ہے یہاں, وہ نہیں یہ سود کی صورت ایڈوانس پیمنٹ نہیں ہے کہ جیسے کسی نے 5,000 روپے ادھارے لیے اور بولے میں روز کا آپ کو 10-10 روپے پیمنٹ کروں گا تو یہ صورت تو جائز ہے. وہ سود کی صورت وہ ہے کہ رقم کسی نے جمع کروائی یہ کہہ کر کہ میں آپ سے تھوڑا تھوڑا سودا لیتا رہوں گا اور آپ وہ مطلب کاٹتے رہتے. یہ ادھار دیا کیونکہ وہ رقم اس کے بعد محفوظ ہو گئی, امانت تو ہے نہیں بلکہ یہ رقم محفوظ ہو گئی اس کی اور اب یہ خریدار جو ہے یہ اس سے نفع اٹھا رہا ہے اپنے قرض سے, یہ سود کی صورت ہے. باقی سوال میں جو کیا گیا وہ سود کی صورت معلوم نہیں ہے. سوال کرو دوبارہ. سوال یہ ہے کہ اگر دودھ والا مہینے کے شروع ہی میں ادھار پیسے لے اور بعد میں ان پیسوں کے بدلے دودھ دیتا رہے کیا جائز ہے؟ وہ صورت نہیں بن رہی ہے, الٹ ہے بالکل معاملہ. یعنی 5,000 روپے ادھار لی ہے کسی نے اور پھر ہر مہینے یا روزانہ میں آپ کو 25-25 یا 50-50 ادا کرتا رہوں گا تو یہ صورت لگ رہی ہے. یہ تو وہی سوال ہے, وہ پرچون والی دکان ادھار لکھتا ہے. سنت سے اس کا جواب لے لیجئے. ابھی مطلب ہمارا جواب جو بھی ہوا وہ فائنل نہیں تھا. کیا بیوی شوہر کی طرف سے فطر ادا کر سکتی ہے؟ اجازت اگر شوہر کی ہے یا شوہر کو بتا دیتی کہ میں تمہاری طرف سے فطر دے رہی ہوں تو چل جائے گا, فطر ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. چوکو وہ امام صاحب حیات ہیں بدامی مسجد کے. پیغام آ گیا جی المدینہ. ہاں مولانا عبد الرحمان صاحب اللہ بچاروں کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. تو صحیح کہ بزرگ ہو گئے ہوں گے عمر کے لحاظ سے, میں لڑکا تھا جب یہ امامت کرتے تھے تو اب تو خدا جانے کتنی عمر ہوگی, اللہ اور ان کو عافیت اور صحت بھری زندگی عطا فرمائے. یہ مولانا عبد الرحمان عالم تھے, بہت سادے پرانے آدمی تھے, اس وقت بھی سادے ہی سادے تھے, بہت پکے ماشاء اللہ عاشقان رسول میں سے تھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام راجد نعیم ہے, میں گجرا والے کا رہنے والا ہوں. تو میں دل میں یہ سوچتا رہتا ہوں, آتے جاتے یہ سوچتا رہتا ہوں, یہ ٹی وی کے اوپر مدنی چینل آپ کے جو مذاق راجد کو بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کے علاوہ میرے دل کی ایک خواہش ہے, ایک سوچ ہے, تو وہ ایسی سوچ ہے کہ میں دیواروں کے اوپر لکھنا چاہتا ہوں یہ قرآن کی ایسے ایسے ایسے سوال کہ جو آتا جاتا انسان ان کو پڑھے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے نا وہ بیٹھا رہے. تو اس کے بارے میں میں آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں, کیا یہ میرا کام کرنے کا طریقہ جو یہ میں کرنا چاہتا ہوں یہ اچھا ہے ٹھیک ہے؟ دیواروں پر تو نہیں لکھتے, بلیک بورڈ پر پہلے تو لکھتے تھے حدیثیں وغیرہ, مسجد کے باہر بلیک بورڈ بناتے تھے, کہیں اور جگہوں پر. اب تو لیٹسٹ صورت اس کی پینا فلیکس کی ہے, پینا فلیکس لگاتے لوگ, ہاں یہ بھی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہو, ہاں ہوگا بالکل جی. مسجدوں کے اندر ہوتا ہے, اچھا مارکر سے لکھتے ہیں, پھر مٹتا کیسے ہو؟ مٹی تو انہیں ڈسٹر سے. اچھا چلو بھائی, دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے, مگر مارکر پین سے مسجد میں لکھنا اس میں اسپرٹ کی بو نکلتی ہے. اب وہ کوئی اور مارکر ہوتا ہے شاید, وہ بھی بدبو بھی رخصت ہو گئی ہے. کیا بات ہے, ہاں بدبو نکلے تو پھر نہیں لکھ سکتے مسجد میں. تو یہ دیواروں پر تو لکھنے کی کوئی, ہاں یہ دیواروں پر لکھیں گے تو یہ چونا اکھڑے گا اور می پڑے گا بارش, تو یہ دھل کر پھر پانی جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے گا اور جہاں جائے گا وہ سب سمجھ سکتے ہیں. پینا فلیکس اور ایسی جو چیزیں لگائے نا, پلے کارڈ وغیرہ, تو وہ بھی اس کی حفاظت بھی کرے, یعنی لگا کے بھول جائے اور پھر وہ شہید ہو جائے, اس کے مناسب وقت تک لگے پھر اٹھا لے تو دوسرا لگا لے. یہ صورت جو ہے مناسب ہے نیکی کی دعوت کی. اور اب تو سوشل میڈیا نے سارے پرانے طریقوں کو وہ آگے پیچھے کر دیا ہے, سوشل میڈیا تو چینلز کی دنیا کو بھی شاید پیچھے رکھ گیا ہے. سوشل میڈیا میں یوں جیسے کہ یوں بعض اوقات جو اہم خبر ہوتی ہے نا, یعنی کہ اٹریکٹیو یا ایسی وہ کچھ اس وقت ایشو ہو, تو یوں جھٹکے میں لاکھوں لاکھ لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں ان خبروں کو سوشل میڈیا میں, اتنا ہی آگے نکل گیا ہے. لیکن وہ طریقہ پینا فلیکس یہ بھی ہونا چاہیے, صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, جو مدینے جگالو خدا کہتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نا خدا کہتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینہ